Rádio Samboy. Galegos no Baix. Debaixo dessa sua saia, pra fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso. Bueno, pois já temos a convidada que tínhamos para esta hora, às 5:30 da tarde. Já temos o outro lado do fío telefónico. Ajá. E vámonos ir a Galicia, porque xa me dixo el ali que estaba chovendo. Vaya. E hai que non nos cae ninguna gota. Pero xa caera, xa caera. Veña, vamos a saludar entonces a... Eso, vamos a saludar a Rocío Castro. La Fundación entonces... Rosalía de Castro, vale, sí, vale. Sí, que vale. Traballa na Fundación Rosalía de Castro. En... Vamos a la, veña. Vamos a falar con ela. Muy buenas tardes, Rocío. Hola, muy buena tarde. Boa tarde, benvida. Muitísimas gracias por atendernos, Rocío. Estamos poñendo Disritmia, que é unha canción portuguesa que ten algo que ver co Rocío, pero que coincide con algo que fixeste de sei hai pouco. Me parece que o concerto de canto daqui, non? Convergencia Galicia-Portugal, que a Fundación Rosalía de Castro non para de facer cousas. Sí, a verdade que canto daqui, pois deu xa varios concertos na casa de Rosalía, nos encantanos a música portuguesa, tocan tamén algunha canción rosaliana, claro, porque hai unha versión moi coñecida en Portugal dun poema de Rosalía, que é moi emocionante, e tocaron na, bueno, moi ben. Con Portugal temos bastante relación tamén, sobre todo con Braga, claro, que foi capital do Reino de Galicia, Braga, non sí. Hai que esquecelo. Sí, sí. Bueno, a nosa chamada era para a programación esa do Día de Rosalía, que se vai a celebrar o día 23 de febrero. Perdona, que eso coincide con actividades que vosotros promovedes e que tendes moitísimo que ver, posto que facilitades moitísimas cousas para que as persoas poidan celebrar ese Día de Rosalía cun caldo de gloria, non? Pois sí, nós sempre convidamos a celebrar o Día de Rosalía, que este ano, o 23 de febreiro, cumpriría 187 anos. Sempre convidamos a celebrarlo, pois eso, o principal, que él era a súa obra, non? Pero tamén comendo un caldo de gloria e unindose á alborada de Rosalía, non? Que isto se fai en colaboración coa Asociación de Gaiteiros Galegos, que interpretan a alborada para Rosalía, que realmente é unha peza bastante difícil de interpretar, bastante complexa, pero, bueno, hai moitísimos gaiteiros que participan e tocan outra, non? Porque, por exemplo, non é apta para principiantes. Claro que non. Aí nas redes saliu que precisamente ese outro día pois a interpretación da alborada de Rosalía de dous carapaus, o Olimpio Giraldez e Gustavo Couto. Eso nos daba a entender Anxo Angueira ese outro día con unha publicación, sí, non? Sí, eles interpretan moi ben, pero bueno, eles son profesionais e non podemos pretender que todos os gaiteiros que hai, milleiros, bueno, é unha peza difícil de tocar, eso recoñece xo calquera, non? Claro. Pero bueno, foi a alborada que escribiu Rosalía, o último poema de cantares gallegos, e tamén nos queremos acordar del. Muy bien. Bueno, digamos que o que se une máis xente, porque non fai falta tocar nada, é o caldo de gloria, non? Claro, que precisamente esa demanda ou esa chamada a que todos os, non sei, os restaurantes, as asociacións galegas, todos poidan celebrarlo precisamente con ese caldo. E a verdad que ese poema tamén é un poema de Rosalía extraordinario, non? Sí. Pois sí, é un poema de Follas Novas, con un punto épico no que resalta pois a capacidade para sobrepoñer a falta de recursos de unha señora, non, que que con pouca cousa acaba facendo un caldo de gloria. Bueno, que quixemos chamar ese día a todo mundo a celebrarlo pois con este caldo humilde. Sí. E a verdade é que se unen centos e centos de colexios, restaurantes, comedoras, de, comedores de empresa, residencias, é algo que ten bastante éxito. Xa vos lo digo todo, que repartimos 60.000 manteis individuais co poema de Rosalía, claro. Por certo, xeito, sí, perdona, eu quería decir que os nosos entes saiban que o cualquera dos que nos están a escoitar, si tamén teñen un restaurante ou un bar tamén, que poden poñerse en contacto con vosotros mediante a páxina rosalía.gal, non? Exacto, eso iba a dicir eu agora, que si hai algún restaurante galego por Cataluña que queira, pues mandámoslle os manteis do caldo de gloria para celebrar o 23, así que unídevos, porque hai centros galegos, sí, varios en Valencia, no País Vasco, en Burgos, sí, que xa se uniron e ainda van facer máis, así que estamos a tempo. A verdade que vai, pois aquí sería unha delicia, ¿no? Claro que sí. Falabas tú de restaurantes gallegos aquí. Aquí vamos, 85% da hostelería aquí é galega. Bueno, por aí anda. É que está contado. Hai moitos, Temos moita. Sí. Escoita, volvemos a repetir a páxina de da Fundación Rosalía.gal, que onde poden demandar ese traballo. Pero outra cousa que quería facer hincapé era que dentro das actividades que do Día da Rosalía tamén votastes a andar unha promoción extraordinaria do libro galego da manda Fundación Xistral, non? Que de xeito de que si mercas un libro te levarás tamén nas librerías, hai que mercalo nunha librería de Galicia, unha das da Federación, que levas unha pequena escolma de textos rosalianos, non? Pois sí, sí, publicamos, bueno, sí, tiramos 20.000 copias dunha pequena escolma, así que os principais poemas e textos de Rosalía, porque non só son poemas, inclúe tamén Líderes, que é un manifesto feminista, que fixo moi noviña, antes, xusto antes de casar con Murguía. A idea é promover a venda do libro galego. Pues eso, de forma que calquera que merque un libro en galego estes días, de aquí a finais de mes, pois agasállase allí con esta escolma. Sí, sí, eu teño entendido que ata o día 3 de marzo está en PS. A verdad que é un traballo extraordinario, celebrar Rosalía con esa promoción, pois é importante. Que outras cousas nos podes decir, aparte de que se pode visitar a casa de Rosalía, non? Sí, claro, a casa de Rosalía está aberta todos os días do ano, prácticamente, agás os luns. Así que cando veñades por Galicia, xa sabedes, sí, a onde tedes que vir. Nada, a verdade é que hai actos, bueno, eu podo contarche os que facemos nós, pero hai centos, non sei se dicir chimites, pero desde logo centos de actos por todo o país alrededor do Día de Rosalía. Podo asegurarvos que sí. É unha cita xa moi importante nas escolas. Sí. Pois a mellor aínda non tanto como o Día das Letras Galegas, pero aí ya anda, non? Uh-huh. Entón, os rapaces sempre fan cousas alrededor de Rosalía. Hai que convertila en morrente, casi trending topic, para que sí, toda a xente saiba que ten a vontade de que a casa de Rosalía está aberta para todo o mundo, como decía Xosé Luís Axeitos ese outro día tamén, que o vin polas redes falando de que está aberta para que todos participen. Teño claro que esa semente que estades a facer nos colexios servirá para que todo o mundo se poida beneficiar de ese traballo que está facendo a Fundación. Pois sí, claro, nos somos unha fundación privada sen ánimo de lucro que foi fundada en pleno franquismo polo galeguismo do interior, non? Entón, desde entón sempre foi unha institución independente defende o legado rosaliano e a cultura galega en xeral, ¿no? Hai que tener... Entón, desde ese punto de vista, sempre dicimos que a casa de Rosalía é a casa de todos os galegos e galegas. Estamos abertos a todo tipo de propostas, encántanos acoller manifestacións culturais, vamos, o que sexa, ¿no? Está aberta para todo o mundo. De verdad que estades traballando moitísimo e nos coñecemos a vosa trayectoria. E hai que dicirlle tamén outra cousa tamén aos que queiran, e polo menos os que se poñen en marcha, para que se poden facer amigos da Casa de Rosalía por unha pequena cantidade ao ano, non? Que é importante tamén que as aportacións económicas tamén compren para moitas das cousas que se están a facer, non? Sí, sí, sí, sí. Como dicía antes, somos unha organización independente. No 2019, xusto antes da pandemia, empezamos un proceso de crowdfunding, como se chama agora. Pero que realmente non é ninguna novidade, porque a Casa Museo fundouse en 1971 e fixeron falta pues, un millón de pesetas daquela para mercala, restaurala e musealizala. E, por suposto, non veu do réxime franquista. Todos esos artes colleitáronse de centros galegos de todo o mundo, pero desde Panamá ata, por suposto, Argentina, Uruguai, etc. Toda Europa, e moitísimos galegos de todas as partes do mundo puxeron cartos para que isto fose posible. Entón, tamén foi o feito de crear o tema dos amigos da Casa de Rosalía para recuperar ese espírito comunitario, ¿no? De decir, bueno, aquí esta casa é de todos, traballamos todos e poñemos cartos todos, ¿no? Para nós tamén é importante ter unha independencia das instituciones. Sí, eso, ¿no? Tamén. Sí, sí. Pois eso, faite amigo da Casa de Rosalía, que é importante, e ao mesmo tempo hasta che dan un papeliño, e ademais eso pode ser desgravar na Hacienda, Sí, xa vos digo que sí. Sí, sí, pode ser desgravar na Hacienda. Eu son amigo xa, dei tempo, bueno, a verdade que... Pois pues, eu que me facer amigo, entón. Hombre, eso non costa nada. Bueno, ademais eu que son tan rosaliano... Como se dicía antes, unha peseta ao mes, pois un euro ao mes xa é suficiente para que os amigos, para facerte amigo da Casa de Rosalía. Sí. ¿Verdad, Rocío? Pois sí, pois sí. Bueno, de verdade que é un prazer, unha honra estar aquí. Celebraremos o día de Rosalía, día 23. A ver se si somos capaces de conseguir que se echa tan activo ese día 23 de febrero, como é, por exemplo, aquí o día de San Jordi en Cataluña. O gallá, que se seamos capaces de conseguilo. É un traballo que está desfacendo con moitísimo interese, que ten moitísima repercusión, pero esa semente que estades a facer nos colexios seguro que dará os seus froitos, seremos capaces de conseguir que sea un día extraordinario a nivel de toda Galicia, polo menos, non? Pois sí, neso estamos traballando. Bueno, noraboa. Encántanos ter socios e parceiros por todo o mundo como a vos que participen, non? Noraboa, moitísimas gracias por atendernos. Felicita da nosa parte a todo o equipo que formades aí, esa dirección, en especial a Anxo Angueira, que non queríamos incomodalo, pero incomodamos a ti porque éramos máis cómodo. sinto moito Rocío. De verdade que che agradezco moitísimo, Rocío, a túa participación de hoxe. Despois mandaremos che o audio para que o teñas como lembranza. Moitísimas grazas. Grazas a ti, a vos, unha aperta. Igualmente. Vamos a despedir a Rocío coa música que comezamos antes para recibila, despois despedímonos do programa, non? Vamos a ver. Exactamente. Eu quero me esconder debaixo dessa sua saia para fugir do mundo. Pretendo também me embrenhar no emaranhado desses seus cabelos. Preciso transfundir seu sangue pro meu coração, que é tão vagabundo. Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos. Me deixe te trazer num dengo pra num cafuné fazer os meus apelos.